Chętnym do przyłączenia się polecamy zbiórkę, która trwa na stronie pomagam.pl/strefa-gazy. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Czy uczniowie wszystkich członków jury biorą udział w konkursie? Michał, jesteś złośliwy. Oczywiście. Jacek, a Polacy? Polacy są naprawdę fajni. My się też lubimy jako kibice piłkarscy umartwiać tym, co prezentuje nasza reprezentacja od wielu lat. Chodzę na galę wręczania Nike od wielu lat. O, już tak rzeczywiście. Że bardzo... 60 lat już chodzisz tam. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19 i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś pierwsze spotkanie z jedną z trzech najważniejszych grup shoegaze'owych. Mam tu na myśli pionierów gatunku z lat 80., czyli My Bloody Valentine, shoegaze plus noise, czyli hałas, ride, shoegaze plus powiedzmy taki przed Britpop. No i wreszcie ta grupa, która nas dzisiaj interesuje najbardziej, czyli slowdive. Shoegaze plus indie pop. Każdy z fanów shoegaze'u ma swoją ulubioną grupę. Ja szczerze mówiąc nie wyróżniam żadnej z nich. Każda ma swoją jakość i zalety. Pierwsza porcja muzyki to nagrania z debiutanckiej epki zespołu Slowdive, rok 1990. Morning Rise, tytułowy utwór z drugiej epki grupy Slowdive z roku 1991, a wcześniej dwa nagrania z debiutanckiej epki. Slowdive i Oven Number One. Grupa Slowdive powstała w Reading w roku 1989. Bardzo szybko podpisali kontrakt z niezależną wytwórnią Creation i rok później doszło już do pierwszych nagrań. Zespół założył Neil Halstead, wokalista, gitarzysta, grający czasem też na instrumentach klawiszowych i jego partnerka, ówczesna partnerka życiowa Rachel Goswell, również wokalistka, grająca także na gitarze i instrumentach klawiszowych i trzecią najważniejszą postacią w zespole był gitarzysta Christian Saville. Na początku pisali często razem, to się później zmieniło, będę jeszcze o tym mówił, ale teraz już kolejna porcja nagrań to będą utwory z trzeciej epki zespołu zatytułowanej Holding Our Breath. Thank you.

Piękna, nastrojowa muzyka. Wszystkie nagrania pochodziły z epki Holding Our Breath, wydanej w roku 1991. Płytka dotarła do 5. miejsca listy przebojów niezależnych w Wielkiej Brytanii. Tytuły Catch the Breeze, piosenka wydana również na singlu, Golden Hair to fragment twórczości Syda Barretta. Oczywiście przeróbka dokonana przez członków zespołu, bardzo ciekawa, bardzo nastrojowa i wreszcie Shine. To był rok 1991, ważny dla zespołu, dlatego że wkrótce również ukazał się debiutancki album Slow Dive zatytułowany Just for a Day. Spanish Air, Celia's Dream, Waves i Primal. To były nagrania z płyty Just for a Day, debiutanckiego albumu grupy Slowdive, płytki, która otarła się o listę bestsellerów albumowych Wielkiej Brytanii, docierając do 32. miejsca. Wśród krytyków nagrania Slowdive nie cieszyły się jakimś wielkim poważaniem. W ogóle zespoły shoegaze'owe raczej były krytykowane niż chwalone w Wielkiej Brytanii. Za to muzyka Slowdive szybko trafiła do fanów i do dziś ma bardzo, bardzo wielu zagorzałych zwolenników. Wkrótce doszło do rozstania między Rachel Goswell a Neilem Halstedem, dlatego też nagrania na drugi album grupy trochę się przedłużały. Neil Halstead chciał, żeby to była płyta trochę w stylu trylogii berlińskiej, a trochę w stylu Joy Division. Gdy mówię o trylogii berlińskiej, mam oczywiście na myśli nagrania Davida Bowiego z udziałem Briana Eno. Brian Eno był wielką inspiracją, zresztą David Bowie też był wielką inspiracją dla muzyki, dla twórczości Neila Halsteada, który wtedy był głównym autorem muzyki i tekstów, jeśli chodzi o grupę Slowdive. No i Neil Halstead zaprosił Briana Eno do nagrań, do udziału w nagraniach na drugi album Slowdive. Chciał, żeby Brian wyprodukował te nagrania, ale Eno był zajęty i ograniczył się do kilku, może parunastu wizyt w studiu. No i to była współpraca nieco luźniejsza. Całość wyprodukowali muzycy Slowdive, oczywiście głównie Neil Halstead, ale wydaje się, że Brian Eno jednak odcisnął drobne piętno na nagraniach z płyty Suwlaki, bo taki właśnie miała tytuł. Ukazała się w roku 1993.